استغفر اللہ. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ مراجعوں کا خیال رکھے. لکھا ہے کہ کیا تمام انبیاء علیہ السلام نے کعبہ شریف کو دیکھا ہے؟ اس سلسلے میں کوئی صریح روایت تو نظر سے نہیں گزری. البتہ علی القاری نے مرقات شرح مشکات میں ایک روایت نقل کی کہ انبیاء علیہ السلام جب قوموں کو تبلیغ کر کے اور قوم نہ سدھرتی اور پیغمبر تھک جاتے اور اللہ کے حضور فریاد کرتے کہ خدا ہم نہیں مانتے, بہت تکلیفیں ہیں, پریشان ہوں, تو حق تعالیٰ فرماتے کہ آؤ کعبہ شریف, یہی آرام کرو, یہی رہو بس. اس پیغمبر کے بعد کبھی دوسرا پیغمبر آ جاتا اور کبھی اللہ اس قوم کو پلٹ دیتا, اٹھا کر کے دہ مارتا اسے, کسی پر پہاڑ, ومنہم من خسفنا وبی اور ومنہم من اغرقنا, بعض غرق ہوئے, بعض دبائے گئے, بعض پہ پہاڑ پھینکے گئے. اس روایت سے یہ ترشح ہوتا ہے کہ شاید جمیع انبیاء اور مرسلین نے کعبہ معلیٰ کو دیکھا ہے, زیارت کی ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, درمیان میں حضرت داؤد و سلیمان کے عہد میں جو 10,000 انبیاء بنی اسرائیل ہوئے ہیں وہ القدس تک آئے. سلام کے بعد پوچھتے ہیں کہ صدقے کی رقم مسجد کے چندے میں جی دی جا سکتی ہے؟ صدقہ نافلہ, خیر کے کاموں میں. کوئی سید سود کی رقم بغیر دیے ثواب کے کسی اور سید کو مدد کے طور پر دے, توبہ استغفر اللہ. سید کے لیے وہ زکات حلال نہیں ہے اگر واقعی سید ہے, اور وہ برساتی اگر وہ بعض علاقوں میں برسات ہوئی ہے, وہ سید پیدا ہوئے, وہ تو سید ہے ہی نہیں, ایسا نام سید رکھے. بہرحال سودی رقم کا اس طرح استعمال ناجائز. بعد السلام پوچھ رہے کہ رافع واسع و حدی میں شران اب لگانا ضروری ہے؟ بہتر ہے, ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ الفاظ بغیر اضافت کے جائز ہیں. مشہور ہے کہ 1,25,000 بار کلمہ طیبہ پڑھ کر مرحومین کو بخشا جاتا ہے, اس کی حقیقت اور فضائل سے آگاہ فرمائے. 77,000 اور 70,000 کی روایات فضائل ذکر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ محدث سارام پوری رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے. ممکن ہے 1,25,000 کی بھی ہو, اکثر افراد اپنی زندگی میں بھی اس کا اہتمام کرتے, یہ زیادہ بہتر ہے. مرنے کے بعد کس نے دیکھا ہے؟ بینک کے پیسوں سے عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مہربانی وضاحت فرمائے. بینک سے رقوم لینا بغیر سود کے جائز ہے, اور جائز رقم عبادت میں لگانا جائز ہے. ثاقب نام رکھنا بہتر نام ہے, النجم الثاقب. اگر میں 4 رکعت چارج گھر پر پڑھوں اور 8 رکعت مسجد میں آ کر پڑھوں تو طریقہ ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنت کون سی سورت پڑھنا چاہیے؟ کافرون اور اخلاص. پیش زیور صفحہ 353 نظر ثانی حضرت مفتی ابو لبابہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورۃ المسجدہ سورت انسان پڑھتے, لہٰذا ان سورتوں کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں مستحب سمجھ کر کبھی کبھی پڑھا کرے, اور کبھی کبھی چھوڑ دے تاکہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ یہ لازمی ہے. یہ بہت سارے فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی جمعے کی فجر میں الف لام میم سجدہ اور سورت دہر, جیسے سورت انسان بھی کہتے ہیں, پیغمبر نے پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور یہ نہ پڑھنے کے باتیں کرتے ہیں کہ ایک دفعہ چھوڑا بھی کرے تو اماموں نے بالکل ہی چھوڑ دیا. اب جنہوں نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ چھوڑا کرے, یہ گناہ سب ان کو ہوگا. صاحب نہر نے لکھا ہے کہ علماء نے لکھا تھا کہ دوام نہ کرے, تو انہوں نے دوام الگ ترک کر لیا, نہ پڑھنے پر دوام کر لیا. لیکن نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6 اور سیاہ مولانا عبدالحی صاحب میں وضاحت ہے, اور موجم الصغیر جلد 1 صفحہ 181-182 عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے, وکان یدیم ذالک, ہمیشہ پیغمبر پڑھتے تھے. تو جن بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیشہ نہ ہو, ان کو یہ حدیث نہیں ملی, ورنہ ایسے غلط کبھی نہ لکھتے. پتہ چلا کہ اس پر دوام بھی سنت ہے, زندگی بھر کبھی نہ چھوڑنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہو گیا. اس لیے جنہوں نے لکھا کہ ایک آدھ دفعہ چھوڑے، یہ اس حدیث تک نہ پہنچ سکے. چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوام مستحب ہے. اگر کوئی شخص جہاد کا شوقین ہو، میدان جنگ میں خوب لڑتا ہو، لیکن جب مقام میں ہو یعنی جہاد سے واپس آئے نماز میں سست ہو، جماعت سے نہ ہو، داڑھی چھوٹی ہو وغیرہ، لیکن جہاد میں اے ون ہو، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یہ شخص تو کوئی جاپانی لگ رہا ہے، یہ مسلمان نہیں لگ رہا ہے. جس پیغمبر نے جہاد کو فرض کیا ہے وہ پیغمبر سب سے زیادہ بڑے نمازی تھے، اور اصل میں جہاد میں اس کی صحیح ٹکائی ہوئی نہیں ہے، تو نصیدہ ہو جائے گا پھر. یہ نمازیں درست کر لے ورنہ جہاد سے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اس سے بڑھ کر جوش خروش نمازوں میں پیدا کرے. لبیک یا رسول اللہ کہنا کیسے ہے؟ شرک اور بدعت ہے. امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد کتنی دیر کے بعد سورت پڑھ سکتا ہے؟ بس سانس لے، سانس لے اور اس کے بعد سورت شروع کرے. حنابلہ و شوافی کیا پورا سکتہ کر لے، یہاں تک کہ اگر مقتدی چاہے تو پیچھے فاتحہ پڑھ لے. الجہاد و ماذ لیوم القیامہ، یہ حدیث کون سی کتاب میں؟ مسند امام احمد میں، مشکات شریف کے اوائل کتاب الایمان میں بھی ہے. خزانہ نکالنا کیسا ہے؟ خزانہ تو تیرے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ نکالیں گے. اگر کسی جگہ نکل آیا اور وہ آپ کے ملک میں ہو اور اس پر یہ آثار نہ ہو کہ کسی اور کا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اس میں بھی خمس دینا پڑے گا، ایک حصہ بیت المال کو جو مسلمانوں کا ہو، ورنہ دین کے نام پر، اور چار حصے آپ کے ہو. یہی اس کی زکات ہے. آج کل گھروں میں بیت الخلاء غسلخانہ ایک جگہ بنائے جاتے، یہ نامناسب بات ہے. کم از کم درمیان میں ایک موٹا پردہ ٹانگ دے، کیونکہ پھر تو وضو و غسل کے وقت اور اس میں اختلاط ہو جائے گا، اور پاک پلیت میں اختلاط سے دنیا میں وسوسہ اور آخرت میں قبر کا عذاب ہوگا. بڑی دعائیں دی ہے، اللہ جزائے خیر دے. معلوم یہ کرنا ہے کہ باجماعت نماز میں ایک رکعت چھوٹ گئی، امام جب سلام پھیرے تو سلام کی کس لفظ پر کھڑا ہو جائے، دونوں طرف سلام پھیرے تب کھڑے ہو جائے، اور جب ایک طرف سلام پھیرے اور یہ یقین ہو جائے کہ سجدہ سہو امام کے ذمہ نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. اکثر ادارے لوگوں سے رقم لے کر اسلامی تجارت میں لگانے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور لوگوں کو ان کی رقم پر منافع دیتے ہیں. یہ نفع نقصان کی بنیاد پر کیا یہ جائز ہے؟ مجھے ایسے اداروں کا علم نہیں ہے. اگر وہ موحد اور نیک لوگ ہیں، امید ہے کہ وہ جھوٹ نہیں کرتے ہوں گے. نفع و نقصان تو شرعی تجارت ہے، جائز. ولی راضی نے پر ایک کتاب آدی علم لکھی جو سانات غیر منقود نویسی میں تحریر ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ایک عام قاری الفاظ مفہوم کو سمجھنے میں الجھا رہتا ہے، جبکہ عام فہم میں ولی راضی نہیں ہوں، میں محمد ذر ولی خان ہوں. یہ آپ ان کو لکھیں، ان کے بھائی مولانا تقی اور رفیع کو لکھیں، اس پرچی کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. غلط فہمی کے شکار ہے آپ. کیماڑی ٹرمینل پر پاکستان اسٹیٹ آئل کی دفتر سے متصل ایک مسجد ہے جہاں آفس ٹائم کی جماعتیں تو ہوتی ہے لیکن باقاعدگی سے پنج وقت جماعت نہیں ہوتی، جبکہ جمعے کی نماز کا باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے. کیا ایسی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنا جائز ہے؟ درست ہے، فقہا نے لکھا ہے جمعہ ویسے ہی میدان میں لوگ اکٹھے ہو کے پڑھ سکتے ہیں. سنا ہے کہ نو مولود کے ایک کان میں پوری اذان دوسرے کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے دائیں کان کے پاس اذان دینے والا قبلہ رخ ہو جائے اور اذان فجر دے دے، اور بائیں کان کے سیدھ میں اذان دینے والا تکبیر اقامت قد قامت الصلاۃ کے ساتھ کہے. اور سنت طریقہ ہے کہ اس وقت انگلیاں بھی کانوں میں دے دے. جس طرح اذان اقامت کا طریقہ، یہی طریقہ ہے. ہدایہ میں کئی حدیث کے بارے میں صاحب تخریج نے لکھا ہے، لم اجد لیس بدلیل لأن الحدیث لیس بموجود لأن احاطة العلوم لا تمکن لأحد من هؤلاء المتاخرین فضلا ان یکون من غیر المقلدین فلو قال احد من حفاظ الحدیث لم اجد کل حافظ ابن حجر و شمس الدین زہبی و حافظ ابن القیم و ابن تیمیہ، فعسا یکون وجدانہ رسیخاً تاماً وهو لا یجد ھذا عسا الا اکون، والحق احق ان یتبع ویقال بان احدا من بعد العلماء لا يمكن لهم ان يقولوا لم اجد وهو في الحقيقه لا يوجد، لان العلم لله جل وعلا وسواه يتغمغم في جهالاته. تاہم کسی حافظ الحدیث پر اعتماد کا مسئلہ ہے، اور ہدایت کی تو اپنی اسانید ہے، اس لیے اگر ابن حجر درایہ میں لکھتے ہیں یا کوئی اور تو ان کی کمیل بھی ہے. ایسی تمام احادیث جمال الدین زیلئی نے نسب الرایہ میں، اور ابو زکریہ منبجی نے الجمع بین سنت والکتاب میں دفاع کیا ہے، اور تقریباً وہ احادیث مل چکی ہے. اجماع کا منکر کافر ہے تو حضرت ابوبکر کی خلافت پر اجماع ہے، اور شیعہ نہیں مانتے تو کیا اس عقیدے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائیں گے؟ جو لوگ اجماع کو حجت مانتے ہیں، تقریباً اہل سنت والجماعت سب، ان کے نزدیک ابو بکر کی صحابیت یا خلافت کا منکر اور حضرت عمر کے صحابیت یا خلافت کا منکر کافر ہے. اگر کسی جانور کے تھن میں دودھ نہیں ہے، باقی تین تھنوں میں دودھ ہے، مگر ایک میں نہیں ہے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے یا قربانی ہوگی یا نہیں؟ قربانی ہوگی، کیونکہ نصف سے کم عیب ہے. سفر کے دوران اگر مرضی سے روزہ رکھا جائے تو کوئی حرج تو نہیں. حدیث شریف میں ہے، اگر تکلیف زیادہ ہو، لیس من امرئ صیام فیم سفر، پھر سفر کا روزہ کوئی ثواب نہیں. سفر کے دوران روزہ توڑنا ضروری ہے. بعض لوگوں نے سنا ہے کہ سفر کے دوران روزہ نہ توڑا جائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے دوران، نہیں، سفر میں روزہ ناپسندیدہ ہے. آج کل بینک کے ذریعے جو چیزیں لی جاتی ہے، اقساط پر کوئی بھی چیز لینا ہو، گاڑی الیکٹرانک یہ وہ، یا پھر بعض چیزیں جائز اور بعض ناجائز، بہرحال بینکوں کا نظام سود سے خالی نہیں ہے، ان کے حق میں فتویٰ دینا آسان نہیں ہے. آپ پہلے اس وضاحت سوال میں کیا کریں کہ سود ہے یا نہیں. سود ہے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہیں، وہ تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ حرام ہے. صاحب ایسے جانوروں کے بارے میں جن کے سینگ نہ ہو، قربانی جائز قرار دیتے ہیں، جو سرے سے سینگ نکلے ہی نہیں، لیکن نکل کر کے جو ٹوٹے ہوں ان کے لیے نہیں لکھا ہے. فرض نماز کے بعد دعا تو ثابت ہے، لیکن ایسی اجتماعی صورت جس میں امام دعا مانگ مقتدی امین کہے، ما احب و سلف کے طور پر یہ بھی ثابت ہے، کیونکہ ترمذی میں ہے تین آدمی ہیں جن کو اللہ معاف نہیں کرے گا یا وہ خیانت کرتے ہیں، ان میں ایک وہ امام ہے جو اپنے لیے دعا مانگے اور قوم کے ساتھ نہ مانگے. یہ حدیث ادلا دلیل اصرف صریح ہے کہ اجتماعی دعا قوم اور امام کا مل کر انفرادی سے افضل و بہتر ہے. شبلی کیا اس نام کے دو بزرگ گزرے یا ایک جو سیرت کی تعریف نہیں ہوئے؟ ایک ہی ہے. حضرت تھانی باز جگہ ان کی عبارت پر اعتراض کرتے ہیں. کوئی شک نہیں ہے، علامہ شبلی مورخ بھی ہے اور بہت بڑے عالم ہیں، سید سلیمان کے استاد ہیں، اعظم گڑھ کے دار المصنفین کے بانی اور رئیس تھے، علم میں کمال کو پہنچے تھے، لیکن چونکہ سر سید احمد خان کے گہرے دوست تھے اس لیے ان پر بعض اثرات تھے ان کے، اور سر سید ہندوستان میں نیچریت کا پہلا مبلغ ہے. مرزا غلام احمد نے تمام مسائل سر سید سے سیکھے. تفصیلات کے لیے مولانا محمد قاسم کی کتاب تصفیہ العقائد دیکھنا چاہیے. شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی پر اردو میں لکھی ہوئی بہت ساری کتابیں اکثر بدعتیوں نے لکھی ہے، غوث اعظم اور غوث پاک اور اتھے دھوتے لگڑانگا لبڑانگا، وہ غوث اعظم کو جانتے ہی نہیں. عربی میں عبد القادر تمیمی نے کتاب لکھی ہے الیواقیت والجواہر بترجمۃ شیخ عبد القادر، بہترین کتاب ہے. ہماری مسجد مغرب عشاء کی جماعت مسجد کے احاطے مسجد کے سامنے گھاس پر صوفے بچھا کر ہوتی ہے، گرمی اور بجلی کی بچت کی وجہ سے. اس پر کچھ اعتراض کو اعتراض ہے، مسجد کو چھوڑ کر نماز جائز نہیں ہے. یہ اعتراض کی مسجد ہے، وہ بھی حدود مسجد ہے، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اعتراض والے ویسے انجڑے ہوتے ہیں. زیارت قبور لکھا ہے قبلے کی طرف پش کر کے اور میت کی جانب سے منہ کر کے، نہیں اس طرح نہیں، زیارت القبور کا سنت طریقہ یہ کہ میت کے پیروں کی طرف سے آئے اور سر کے سیدھ میں فاصلے پہ کھڑے ہو جائے، اگر اللہ ان کو توفیق دے تو دیکھ سکے. اور دعا مانگتے وقت چونکہ بدعتی اور مشرق یہ سمجھتے کہ شاید یہ بھی ہمارے جیسے قبروں سے مانگتے، احتیاطاً کہا ہے کہ قبلہ رخ ہو جائے، ورنہ سنت طریقہ ہر قبر پر یہی ہے کہ قبر کی طرف منہ کر کے دعا مانگی جائے. کتاب الصلاۃ تحصیل بیش زیور میں لکھا ہے کہ 362 صفحے پر، اگر کسی نماز کی وجہ پہلے دن عید کی نماز نہ پڑھی جائے تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن عید الاضحیٰ کی 12ویں تاریخ تک پڑھی جا سکتی. یہ مسئلہ درست اور صحیح ہے. بعض بیماران نے اپنے شفا و صحت کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست کی، اللہ انہیں سب کو صحت و شفا دے. میری بہن 5 سال سے پیٹ اور بڑی آنکھ خراب ہے، بڑا علاج کیا مگر فائدہ نہیں ہوا، کوئی وظیفہ اور علاج بتائے. ہر قسم کے کھانے بند کر کے صرف دہی اور لوکی کا شوربہ اور پودینے کی کثرت کرائے، انشاءاللہ تعالی معدہ اور آنتڑیاں بحال ہو جائیں. سورہ تغابن 41 مرتبہ پڑھ کر دعائیں مانگے، پانی پر دم کر کے وہی پانی اس کو پلائے، دعا بھی مانگی جائے. میری بچی کافی بیمار ہے، آپ سے درخواست ہے کہ بچی کی صحت کے لیے دعا فرمائیں. آمین، اللہ صحت شفا دے. میری بہن کی بچیاں اکثر بیمار رہتی ہے، اب دوہا نامی بچی شدید بیمار ہے، دعا فرمائے صحت کے لیے. یہ دوہا تو بیماری نہیں ہونی چاہیے، وہ تو شعلہ ہے، اللہ اسے کمال صحت نصیب فرمائے. پھر اگلے مہینے امتحان ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. امتحان انسانیت کا ہو درست ہو تو اللہ کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اہل و عیال و احباب کا سفر عمرہ بخیر و عافیت مبارک فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، اللہ آپ کو بھی شریک اجر و ثواب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں دعائیں قبول فرمائے. جنہوں نے عاجز و فقیر اور رفقاء اور قافلے کے سفر عمرے کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے اور انہیں بھی اپنے محبوب اور اپنے آل اولاد سمیت بار بار حرمین شریفین آنا جانا نصیب فرمائے. اور جنہوں نے اب تک حج نہیں کیا، اللہ ان کے لیے حج آسان فرمائے. جو عمرے نہیں کر سکے، اللہ ان کو عمروں کی توفیق دے. جن کے اور نمازوں میں جماعت میں مسائل و احکام میں کمی کوتاہی ہے، اللہ انہیں اس کو پورا کرنے اور درست کرنے کی صلاحیت توفیق عطا فرمائے. یہ جتنے بیماروں کا تذکرہ ہوا، اللہ ان کو صحت شفا تندرستی عطا فرمائے. جو دیگر پریشانی میں ہے، کرب اور درد میں ہے، رب العزت ان سب کی نصرت اور مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ مساجد، مدارس، علماء و مشائخ، طلباء و مجاہدین اور ان کے محسنین و معاونین کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ شہر کی فضائے سازگار بنائے. اللہ ملک بھر میں آئین شریک کے نفاذ کے لیے فضائے سازگار بنائے. سیاستدانوں اور حکومت کے آپس کے تصادم میں اللہ ملک و ملت کو نقصان سے بچائے. اللہ رجال صالحین، متوحدین اور متسننین کو اقتدار اعلیٰ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے، مشکلات حل فرمائے، پریشانیاں رفع دفع فرمائے، کونین کی عزت، سرخوری و سعادت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ.